Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 kwietnia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Wody w rzekach ciągle dużo, ale pogoda się poprawia, powódź nie grozi. Zwrot kosztów leczenia dla ciężko chorych i rzadkich przypadków w planach resortu zdrowia. Do łask wracają Turcja, Tunezja, Egipt, bo jak mówią eksperci, przyzwyczajamy się do terroryzmu. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego na Śląsku, w Łódzkiem i na Opolszczyźnie. Nie najlepiej jest na Odrze. Służby przygotowują się na falę kulminacyjną, która jutro może przejść przez Opolszczyznę. Możliwe są podtopienia. Spokojniej na Podbeskidziu, nieco gorzej na Śląsku, w Łódzkiem. Stany alarmowe na Luciąży, Warcie i Czarnej. Pogotowie przeciwpowodziowe w Krakowie, Zabierzowie i całym powiecie oświęcimskim. Stany ostrzegawcze w kilku miejscach na Wiśle, Rudawie, Dunajcu, Białce i Sole. Poziom wody w niektórych rzekach może wzrosnąć, mówi Krzysztof Marcinkiewicz, rzecznik wojewody małopolskiego. Jednakże mając na uwadze to, że na terenie województwa śląskiego na Sole może dojść w najbliższym czasie do zrzutów wody, to pomimo tego, że tendencja stopnia wody na Sole jest malejąca, poziom wody może wzrosnąć właśnie w związku z zrzutami wody, jakie planowane są na terenie województwa śląskiego. Poza tym zrzuty wody planuje się również na jeziorze Czchowskim i Rożnowskim. Służby uspokajają, pogoda się poprawia, powódź nam nie grozi. Ciężko chorzy pacjenci cierpiący na choroby rzadkie w szczególnych przypadkach będą mieć szansę na refundację leczenia. Będzie to możliwe po nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i wprowadzeniu tzw. ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Zgodę na takie leczenie będzie wydawać minister zdrowia. NFZ ma mieć na to około 10 miliardów złotych rocznie, mówi szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł. W nietypowych, takich niepasujących do standardu sytuacjach chorych, którzy chorują na choroby rzadkie, a także którzy mają skomplikowaną sytuację na przykład chorób towarzyszących, którzy nie mogą być leczeni ze względu na przeciwwskazania na przykład w stosunku do leku, który normalnie byłby zastosowany. Dzisiaj, mimo dramatycznych często właśnie próśb kierowanych do ministra zdrowia, nie ma żadnej drogi prawnej do sfinansowania właśnie takich nietypowych sytuacji. No i wprowadzamy taki mechanizm. Na razie trudno powiedzieć, ilu pacjentów będzie mogło z terapii skorzystać. Już formalnie bez Wielkiej Brytanii. Pół godziny temu w Brukseli rozpoczął się unijny pobrexitowy szczyt. Mówi się o rozgrzewce przed długim biegiem z przeszkodami, bo negocjacje z Wielką Brytanią będą bardzo trudne. Dla nas najważniejsze są prawa Polaków na Wyspach, uporządkowanie rozliczeń finansowych i budowanie partnerskich więzi z krajem, mówiła premier Szydło. Ryzykujemy i jedziemy. W tym roku Polacy na majówkę wybrali ciepłe kraje, tak wynika z raportu TravelPlanet.pl. O 80% wzrosła w poświątecznym tygodniu skala rezerwacji wyjazdów w porównaniu z okresem od początku marca do połowy kwietnia. Najchętniej wybierane kraje to Grecja, Hiszpania i Włochy. Ale co ciekawe, do gry wracają Turcja, Tunezja, Egipt. W tym ostatnim przypadku sprzedaż wycieczek wzrosła z 5 do prawie 10% w porównaniu do roku ubiegłego. Podaje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych, a szczegóły w relacji Kseni Maćczak. W tym roku bez wątpienia wpływ fatalnej pogody, a także wyjątkowo korzystny układ kalendarza spowodował, że jeszcze dziś biura turystyczne przeżywają prawdziwe oblężenie. Oczywiście jeszcze w biurach są miejsca, bo organizatorzy przygotowali się na to. Po prostu jest to biznes. Mówi Marek Kamiński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, a ponieważ w tym roku można sobie pozwolić na 7- czy nawet 10-dniowy odpoczynek, do gry wróciły kierunki bliskie i ciepłe, czyli Turcja, Tunezja i Egipt. Do tej pory niemalże wykluczone z oferty ze względu na zagrożenie terrorystyczne. Co takiego się stało, że Polacy wracają? Powiem coś, co może nie jest bardzo popularne, ale coraz częściej przyzwyczajamy się do terroryzmu. Niestety jest to rzecz, która nas nie mija. Dlatego ryzykujemy i jedziemy, by choć na chwilę skorzystać z promieni słonecznych. Niemniej MSZ na swoich stronach przed wyjazdami do Egiptu i Turcji cały czas ostrzega i apeluje o zachowanie ostrożności. Zachęca też do zarejestrowania podróży w serwisie konsularnym Odyseusz. Dzięki rejestracji w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej MSZ będzie mógł skontaktować się z turystą i udzielić niezbędnej pomocy. W serwisie Trójki jeszcze krótko, za granicę na południu Kirgistanu trwa akcja ratunkowa po osuwisku, w którym zginęły 24 osoby. Wśród ofiar jest 9 dzieci. Informuje o tym Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. W akcji ratunkowej bierze udział ponad 260 ratowników, lekarzy i żołnierzy. To był serwis Trójki. Dużo chmur, do tego deszcz, miejscami burze, od 7 i 9 stopni na krańcach północnych do 11 i 13 w centrum i na południu. Jutro trochę cieplej i więcej słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. po raz pierwszy na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Teatrzyk Zielone Oko. Izabela Żukowska. Do widzenia. Jutra nie będzie. Reżyseria Janusz Kukuła. To w niedzielę o 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując smartfon Huawei P9 Lite 2017 za 1299 zł otrzymasz dwie karty BP. MediaMarkt.pl. W tym sezonie grillujemy jak zawsze i jak jeszcze nigdy. Będziemy tradycyjnie wrzucać na ruszt same najlepsze kawałki. A ci, którzy lubią nowocześnie, też będą mieli co wrzucić. Bo teraz w Lidlu otwarcie sezonu grillowego. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Różne rodzaje, jedynie 11,90 za kilogram. 11,90. A Pepsi 2x2,5 litra tylko 6 zł. 6 zł. Lidl. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 7 minut po godzinie 13. Zaczniemy drugą godzinę od zajrzenia w muzyczne DNA Kendricka Lamara. Flow inside my DNA. I was born like this, this born like this. Immaculate conception. I transform like this, perform like this. Wish out you a new weapon. I don't contemplate, I meditate. Then off your knees, off your head. This that put the kids to bed. This that I got realness. I just kill shit cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again. Like Wimbledon, I serve. Yeah, that's him again. The sound, the engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tires skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use a bitch. Your hormones probably switch inside your DNA. Problem is, all that sucker shit inside your DNA. Daddy probably snitch, heritage inside your DNA. Backbone don't exist, burn on side a jellyfish, I gauge. See my pedigree, most definitely don't tolerate the front. Shit I been through probably offend you, this is Parler's oldest son. I know murder, conviction, burners, boosters, burglars, ballers, dead. Redemption, scholars, fathers, dead. With kids and I wish I was fed. Forgiveness, yeah. Soldier's DNA, born inside the beast. My expertise checked out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've done so well, hit cartwheel in my estate. And I'm gon' shine like I'm supposed to. Antisocial extrovert, and exit lit mean an extra work. And absentness, what the fuck you hurt? And passiveness never struck my nerve. And that's a rift gonna be this case. The reason my power's here on earth. Salute the truth when the prophets say I got loyalty, got royalty inside my DNA. This is why DNA. I say that hip-hop has done more damage to young African-Americans than racism in recent years. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the maker, America's. Tell me something. Who's like a for them? Can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation. Your DNA an abomination. This how I this when you in the matrix. Dodging bullets, reaping what you're sowing. Stacking up the footage, living on the go and sleeping in the villa. Sipping from a Grammy, walking in the building. Diamond in the ceiling, marble on the floors. Peaches out the window, peeking out the window. Baby in the pool, Godfather calls. Only Lord knows. I've been going hammer. Dodging paparazzi, freaking through the cameras. Eat it for a daughter's Brock wearing sandals. Yoga on a Monday, stretching to the fender. Watching all the snakes. curving all the fakes. Phone never on, I don't camera stack, I don't compromise, I just penetrate. Sex, money, murder, these are the breaks, these are the times. Level number 9, look up in the sky, tennis on the way, tennis on the way, tennis on the way. Go for them, I got winners on the way. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to hit the light escape. Tell me when this stress is gonna be my fate. Gonna be a fake, gonna be a fake. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, DNA. Nagranie DNA można znaleźć na płycie Dem, nowa płyta Kendricka Lamara. Tymczasem Agnieszka Obszańska przygląda się, a właściwie przysłuchuje się wydarzeniom w Polsce w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Łodzi. Ruszamy do Muzeum Kinematografii, gdzie na jednej wystawie zobaczymy 3 pokolenia młodożeńców. Futurystycznego poety Stanisława, Jana, jednego z twórców Polskiej Szkoły Plakatu oraz najmłodszych Piotra i Stanisława. A to na wystawie Małe, wielkie prace młodożeńców. Łączy się może nie wszystko ze wszystkim, ale bardzo dużo łączy się ze sobą na wystawie poświęconej artystycznej rodzinie młodożeńców. Otworzyliśmy ją w ramach roku awangardy, stulecia awangardy w Polsce, ponieważ najstarszy Stanisław Młodożeniec był jednym z twórców polskiego futuryzmu. Natomiast ponieważ wystawa jest w Muzeum Kinematografii, to najwięcej miejsca poświęcamy temu twórcy z rodziny młodożeńców, który najbliżej filmu tworzył. Jan Młodożeniec jest autorem ponad 400 plakatów do filmów. Pokazujemy ich ponad 500. Zostały one na naszą wystawę wybrane przez syna Jana, Piotra Młodożeńca. Oprócz tego ten wątek filmowy to są recenzje rysunkowe, które Jan Młodożeniec rysował dla tygodnika Film. Myślę, że niektórzy słuchacze pamiętają te niezwykle celne, kilkoma kreskami narysowane recenzje różnych bardzo znanych tytułów. Są tam i filmy z Marleną Dietrich, i Ostatnie tango w Paryżu, i filmy Felliniego. My oczywiście pokazujemy nie w oryginalnym, malutkim formacie, ale zostały powiększone do prawie formatu plakatu filmowego. Mówi Marzena Bomanowska, dyrektorka Muzeum Kinematografii w Łodzi. Trzecia noga ma 2 odnogi, ponieważ wnukami Stanisława Młodożeńca i synami Jana Młodożeńca jest 2 artystów. Obaj są absolwentami warszawskiej ESP. Starszy to Stanisław Młodożeniec, przede wszystkim malarz, który na wystawie jest reprezentowany przez kilka obrazów, ale są też obrazy, których inspiracją były wiersze Stanisława Młodożeńca. A najmłodszy przedstawiciel rodziny, Piotr Młodożeniec, stworzył do wierszy dziadka animacje filmowe. Są to krótkie, ale ciekawe animacje do również niezwykłych wierszy. Jeden z nich to Hymn Pokoju. Niektórzy pamiętają w wersji piosenki Pijamy Porno, a inny to Futurobnia, pełna absolutnie zachwycających neologizmów typu w latobiegach dzieciom nożnych poemacę i miesięczą kaszkietując księgodajcom. Takie rarytasy w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Małe, wielkie prace 3 pokoleń młodożeńców. Tę wystawę możemy oglądać do 23 lipca. Z Łodzi przeskakujemy do Wrocławia, prosto do Muzeum Współczesnego. Wrocławska niezależna scena muzyczna lat 80. versus artyści wizualni. Takie zderzenie proponuje nam wystawa Czarna Wiosna wokół niezależnej sceny muzycznej lat 80. Ta wystawa jest taką troszkę podróżą do lat 80., w szczególności do Wrocławia, aczkolwiek nie tylko, co też istotne, do Wrocławia i do tego, co się działo w latach 80., co się działo na polu muzyki i na polu sztuki wizualnych. Niemniej, to istotne, nie jest to projekt historyczny i wydaje mi się to, co nas najbardziej chyba interesowało, to spojrzenie na ten materiał, na to zagadnienie przez pryzmat emocji, które powstają w sytuacjach represyjnych, determinowanych przez rzeczywistość, system, dany czas, system społeczno-polityczny i tak dalej, jak można z tymi sytuacjami sobie radzić i odnajdywać się w rzeczywistości. Mówi Piotr Lisowski. Druga taka rzecz to energia, którą generują działania artystów, plastyków czy muzyków. Energia, która scala ludzi, kreuje pewne więzi, czy po prostu jest manifestacją emancypacji czy buntu. To były takie wątki, które chyba nas najbardziej interesowały, ale Wrocław i środowisko wrocławskie, scena muzyczna jest jakby takim punktem wyjścia, czy też takim istotnym trzonem tej ekspozycji. Mamy zarówno materiały archiwalne, dokumentujące, czy to działania artystyczne, czy konkretne imprezy muzyczne. Mamy też trochę nagrań filmowych z tamtego okresu, trochę artefaktów pożyczonych od artystów, artystów, muzyków czy od innych osób związanych z tym środowiskiem. I to zderzamy z pracami stricte plastycznymi artystów, w głównej mierze z kolekcji Muzeum Współczesnego, a także z Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, tworząc rodzaj, no, takiej, myślę, ciekawej prezentacji, zestawiając muzykę z działaniami artystycznymi. Tyle Wrocław. Wystawę Czarna Wiosna możemy od wczoraj oglądać i odsłuchać w Muzeum Współczesnym. Zapraszam. A na koniec Tarnów i Centrum Sztuki Mościce. Rzecz będzie o fotografii, starej i z ciekawą historią. Jej bohaterką jest Vivien Maier. Tak, pracowała jako niania przez ponad 4 dekady od początku lat 50. XX wieku. No i w zasadzie całe jej życie minęłoby nieuchronnie, niezauważone, gdyby nieprzypadkowe odkrycie Johna Malufa w 2007 roku, który, przypomnijmy, zakupił skrzynkę z negatywami, potrzebował ilustracji do książki, którą pisał o Chicago. No i tak ta historia nabrała pędu, kiedy opublikował pewną część zdjęć w sieci. Spotkał się to z olbrzymim entuzjazmem odbiorców. Sam później zorganizował wystawę i zaczął odkrywać, kim była tak naprawdę Vivien Maier. Mówi Bogusław Hynek. Dzięki tej swojej pracy Vivien stworzyła jeden z najbardziej fascynujących obrazów życia Ameryki drugiej połowy XX wieku. Pierwsze fotografie, no to jest 52 rok i w zasadzie do końca lat 90. fotografowała głównie Nowy Jork i Chicago. Będzie można zobaczyć 35 najważniejszych fotografii dorobku artystki, 28 czarno-białych i 7 kolorowych. I są to wszystkie te wyjątkowe zdjęcia, które są zarówno charakterystyczne dla fotografii ulicznej, jak i ta część fotografii, które wykonywała później kolorową laiką. To, co na pewno cechowało jej fotografię, to dobre oko i pewna subtelność. Ona starała się pięknie opowiadać o zwykłych rzeczach. Tam jej światem byli nieznani, anonimowi ludzie, których dotykała na ułamek sekundy. No, dla niej był istotny sam ten element fotografowania. Wystawa fotografii Vivien Maier w Tarnowie. Zapraszamy do Centrum Sztuki Mościce do 26 maja. Wszystkie te propozycje opisane także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy. When love is gone, where does it go? Nagranie Arcade Fire zatytułowane Afterlife. Otwiera się teraz takie okno dni wolnych, czas, który można wykorzystać i mam nadzieję, że wiele osób zdecyduje się na muzykę, filmy, kino, może teatr, tam gdzie do teatru można się wybrać, a może też, co ważne i warto takie ćwiczenie przypominać sobie od czasu do czasu, rozejrzeć się po tym, co blisko, na wyciągnięcie ręki. Anna Dudzińska. Bardzo się cieszę na tę podróż. To miejsce lubię szczególnie, a jestem przekonana, że po dzisiejszej opowieści będzie to miejsce nieobojętne również Państwu. Chciałem zaproponować, żebyśmy odbyli taką wycieczkę w czasie i w przestrzeni. Oskar Grąbczewski, w którego pracowni architektonicznej powstało m.in. Muzeum Ognia w Żorach, jest poszukiwaczem miejsc, gdzie ze świata profanum wchodzimy do świata sakrum. Dzisiaj zaprasza nas do jednego z nich. Kościół Świętego Józefa w Zabrzu. To jest bardzo niezwykły i ważny budynek, dzieło wybitnego architekta niemieckiego Dominikusa Bema, zwanego budowniczym kościołów. Niemiecki architekt był już dojrzałym twórcą, który potrafi połączyć tradycyjną sakralną architekturę ze współczesną architekturą lat 30. On stworzył za pomocą tylko jednego budulca, czyli cegły, kształt, który jest bardzo prostą bryłą, prostopadłościanem z nieco tylko rozbudowanym frontonem i z lekko zaokrąglonym prezbiterium. I ten syntetyczny, potężny kształt stoi na działce jak taki potężny pomnik. Natomiast wchodząc do tego kościoła, przechodzimy najpierw przez wspaniały portyk zbudowany z łuków, które pną się na wysokość całej fasady. Znajdujemy się wtedy w dziedzińcu. I potem z tego dziedzińca wchodzimy do wnętrza kościoła, które jest bardzo proste, bardzo surowe, ale przepiękne, bo wybrzmiewa tam zarówno ten materiał, z którego jest zbudowany kościół, czyli cegła, jak i światło, które modeluje tą cegłę i nadaje jej niezwykłe kształty. Do ołtarza w prezbiterium wchodzimy po schodach, a pod nim mamy piękną kaplicę w przestrzeni poniżej. Konstrukcja w kształcie łuków dookoła ołtarza pokazuje, jak niezwykła potrafi być architektura sakralna. Jest to przykład kościoła, który sam w sobie jest jakby modlitwą. To znaczy nie potrzebujemy już nic więcej tam dodawać. Wchodzimy i od razu wiemy, że znajdujemy się w miejscu, które jest skierowane ku jakby takim najwyższym dążeniom ducha, czyli właśnie ku wierze i ku religii. Zresztą sam Dominikus Bem był człowiekiem głęboko wierzącym i kiedyś zapytany o to, w jaki sposób podchodzi do architektury sakralnej, powiedział: ich bałe was ich klałe, czyli buduje to, w co wierzę. Tę jedność tego, co robił, z tym, w co wierzył, widać w architekturze kościoła świętego Józefa w Zabrzu najpełniej. No jest to po prostu arcydzieło i nie wszyscy o nim wiedzą, bo tak jak mówię, jest to obiekt, który jest bardzo prosty, w sumie bardzo skromny w tej swojej doskonałości, natomiast jest to absolutna perła. No to jest po prostu architektura najwyższej światowej klasy. Każdemu, kto nie tylko interesuje się architekturą, ale w ogóle chciałby przeżyć coś, co jest czymś niezwykłym, to serdecznie zachęcam, żeby wybrał się tam po prostu i wszedł sobie do tego kościoła. Nie musi się specjalnie przygotowywać do tej wizyty. Nie musi studiować historii architektury sakralnej. Wydaje mi się, że najpiękniejsze jest właśnie to pierwsze wrażenie, które człowiek odnosi, wchodząc do tego niezwykłego budynku. O architekturze zabrzeńskiego kościoła opowiadał Państwu pięknie Oskar Grąbczewski. Warto go posłuchać. A słuchała i podawała dalej Anna Dudzińska. Takich miejsc, które czekają na odkrycie, na wyciągnięcie ręki, a czasami ciut dalej, jest bardzo dużo dookoła nas, no ale nie możemy utknąć w lenistwie. We'll be right back. Czas mija, a to nagranie cały czas równie dobrze brzmi. Get Free, Major Lazer i Amber Kaufman. A teraz krótka przerwa. Autopromocja. Bardzo ważne są nasze korzenie. Najpierw trzeba je poznać, a potem szanować. Aby człowiek wiedział, kim jest. Aby nie zagubił się w tym rozedrganym świecie. Jak mówią, tak robią. Badają muzykę swoich przodków, a potem wplatają ją w jazz i folk. Polsko-ukraiński zespół Daga Dana w zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. A my w Radiowym Domu Kultury teraz uruchamiamy nasz transport w przestrzeni. Przenosimy się do Tarnowa. Tam czeka na nas Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, jak zwykle w studiu Radia Kraków w Tarnowie. Witam. No i czas powiedzieć, że oto dobiega końca 31. Tarnowska Nagroda Filmowa, Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. A dziś ze mną w studiu reprezentant organizatorów Tomasz Kapturkiewicz, czyli dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pięknie. No i myślę, że trzeba powiedzieć o tym, co się dzisiaj wydarzy, bo dzisiaj to są największe emocje i dla publiczności, i dla twórców. Publiczność też głosowała. Nie znam jeszcze wyników tutaj tych debat jurorskich. Na razie wiem tylko tyle, że rozłożyły się głosy jury profesjonalnego, jury młodzieżowego, publiczności, a z tego wniosek, że no, kilka filmów zostanie dzisiaj w Tarnowie wieczorem uhonorowanych. Chyba to nie dziwi, bo ten zestaw 12 filmów konkursowych to naprawdę były filmy dobre albo bardzo dobre, może wręcz wybitne. Świetnie, dyplomatycznie to ująłeś. Zanim jeszcze opowiem o tym, co wydarzy się dzisiaj, to wybiegnę na moment myślami do dnia jutrzejszego, kiedy to mamy jakby taki ostatni akt festiwalu w niedzielę. Epilog 31. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. I rzeczywiście mogę potwierdzić tylko tyle, że zaprezentujemy Państwu jutro 3 filmy w tarnowskim kinie Marzeń, więc 3 nagrodzone, więc warto zarezerwować sobie jutro popołudnie, aby wybrać się do kina. Jeśli ktoś z Państwa nie miał jeszcze możliwości obejrzenia tych właśnie filmów, które brały udział w konkursie. Przez cały tydzień, no ale to jest taka oferta właśnie specjalna. Można nadrobić wszystkie zaległości i wiedzieć, że oto spotykamy się z filmami laureatów. No a dzisiaj spotkamy się z laureatami, tak? A dzisiaj spotkamy się z laureatami. Gala wręczenia nagród. Tym razem w uroczystości odbędzie się w kinie Marzenie. To jakby taki centralny punkt festiwalu w 31. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, także poprzednich edycji. Spotykamy się tam nie tylko z laureatami, ale spotykamy się także z piękną muzyką filmową, która podczas naszego festiwalu rozbrzmiewa nieustannie od kilkunastu lat. Tym razem będą to piosenki Henryka Warsa. Ale dosyć niezwykła historia, właśnie historia wiąże się z tym koncertem. Tomaszu, ta historia ma swój początek wtedy, kiedy ty właściwie zaczynałeś dopiero swoją pracę w Tarnowskim Centrum Kultury, jako bardzo jeszcze chyba młody człowiek. Tak, tak, to były moje początki rzeczywiście, mojej kariery w Tarnowskim Centrum Kultury i nagle któregoś dnia na otwarcie sezonu artystycznego, sezonu jazzowego, zaprosiliśmy mój kolega Bogdan Wojtowicz, nieżyjący już, który prowadził wówczas jazz klub w TCK. Zaprosił. No i też tutaj galeria obok. I też tutaj galerię BWA, tak? To było jego ostatnie zajęcie w Tarnowie. Zaprosił wtedy do Tarnowskiego Centrum Kultury sekstet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego z takim projektem Henryk Wars Songs, który, ten koncert był bardzo dobrze przyjęty przez tarnowską publiczność i na tyle dobrze, że Bogdan wymyślił i postanowił, że koniecznie musimy nagrać z tego płytę. I mimo całego sceptycznego podejścia muzyków do tego i samego Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, Bogdan bardzo starał się, żeby to jednak zrealizować i już 2 miesiące później, jesienią właśnie 1997 roku doszło do nagrania live w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury, a zaraz na początku roku 98 ukazała się płyta pod tym tytułem Henryk Wars Songs Live in Tarnów i to właśnie przepiękna płyta, okładka tej płyty ilustrowana zdjęciami Marka Karewicza, więc tam więcej legendarnych nazwisk się pojawiło i więcej historii i w zasadzie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dzisiaj tej płyty już nigdzie nie można dostać, nigdzie nie można kupić. Natomiast materiał z tej płyty po 20 latach, jak sądzę, zabrzmi wyjątkowo, więc wszystkich, którzy mają tamte płyty, byli być może uczestnikami tamtych zdarzeń w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury, brali czynny udział w nagraniu tej płyty, serdecznie zapraszam, a tych, którzy nie byli, a jest jeszcze kilka wolnych miejsc, namawiam gorąco do tego, aby przyszli dzisiaj do kina na godzinę 19 i zobaczyli tak gwiazdę naszego festiwalu i gwiazdy fantastyczne gwiazdy muzyki jazzowej w najlepszym wykonaniu. Po 20 latach Jan Taszyn-Wróblewski ponownie w Tarnowie, jego sekstet, muzyka Henryka Warsana. Wcześniej oczywiście poznamy laureatów tarnowskiej nagrody filmowej, dodajmy, w jednym z najstarszych kin w Polsce. No tak, kino, które swoją działalność rozpoczęło w 1913 roku i ewenementem jest to, że ono przez cały czas swojej historii nigdy nie zaprzestało emitowania filmów, nawet nie wpłynęły na to obie wojny światowe. Zmieniało dwa razy lokalizację. Początkowo i to było takie pierwsze prowizoryczne lokum dla tego kina, to był Hotel Neumana w Tarnowie, później Pasaż Tertila przez bardzo krótką chwilę, a kiedy to wszystko zaczynało nabierać coraz większego rozmachu, Towarzystwo Szkoły Ludowej w Tarnowie wykupiło działkę, wybudowało piękny obiekt i od 1924 roku aż do dzisiaj to kino mieści się na ulicy Staszica w tym samym miejscu. Tutaj blisko nas, blisko Tarnowskiego Rynku i studia Radia Kraków w Tarnowie. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Był z nami Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury. Zapraszamy na 19 do kina Marzenie i jutro do Tarnowa cały dzień epilog, czyli filmy laureatów. Ja również zapraszam na trójkowo-filmowo w niedzielę po 20. Spotkamy się na pewno z laureatami Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Bardzo Wam dziękuję. Kino Marzenie. Wspaniała nazwa. To Tarnów, Ryszard Jaźwiński z gościem, a my wracamy do muzyki i do opowieści o muzyce. Imigrant Boogie od artysty, który wymyślił sobie pseudonim Ghost Poet. A teraz Michał Margański o artyście, którego możemy teraz poczytać w jego własnych słowach, ale jest to oczywiście opowieść o muzyce, o sztuce i o wielu innych interesujących aspektach. Mimo iż nasze dzisiejsze spotkanie będzie skupione wokół książki, to na wstępie sięgnę jednak po płytę. Dosyć istotną płytę dla historii jazzu. Jest to koncert zarejestrowany w Sztokholmie w marcu 1960 roku, ale wydany dopiero 25 lat później.

aż tak trudna, jak trudny był Miles Davis. Natomiast niewątpliwie równie cenna dla mnie na pewno. Filip Łobodziński był dziś Państwa i naszym gościem. Przy okazji warto oczywiście wspomnieć zasygnalizowaną autobiografię Milesa, również w jego przekładzie. A wracając do wywiadów Coltrane według Coltrane'a, to myślę sobie, że jest to pozycja doskonała dla takich jak ja, którzy z twórczością tego wybitnego saksofonisty są zaznajomieni połowicznie, co powoduje, że przetłumaczone właśnie wywiady pociągną mnie pewnie w głąb jego twórczości. No to nie może być inaczej. Myślimy o tym, co przeczytamy i jednocześnie słuchamy. My Żeśmy szlagier wyemitowali. John Coltrane, My One and Only Love. To za nami, a przed nami młodzież. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Teatr Kombinat to jeden z teatrów niezależnych, a teatry niezależne zależą od pasji i od wiary w to, co się robi. Ze mną twórcy. Katarzyna Baraniecka. Jestem aktorką, reżyserką i założycielką Teatru Kombinat. Michał Wolny. Jestem aktorem, gram w Teatrze Kombinat. Co to znaczy Teatr Kombinat? Długo szukaliśmy nazwy naszej grupy artystycznej, ponieważ założenie było takie, że jest to taki kolektyw. Właściwie nawet rozważaliśmy nazwę kolektyw, ale w związku z tym, że jest dużo grup, które mają taką nazwę, postanowiliśmy, że będziemy nazywać się Kombinat, jako właśnie niezależna, oddolna inicjatywa artystów wrocławskich z różnych dziedzin, bo to nie tylko aktorzy, ale też muzycy, kostiumografowie, scenografowie i tak dalej. A dlaczego zawiązaliście teatr? Takim najsilniejszym powodem jest marzenie i miłość do teatru. Jaki typ teatru preferujecie? Powiem szczerze, że ja nie mam przywiązania do jednego typu teatru, natomiast najważniejszą rzeczą dla mnie jest to, żeby teatr wchodził w dialog z widzem na ważne tematy. I to, żeby ten teatr dotykał i poruszał. Michale, a dla ciebie, jako dla aktora, czyli tej osoby, która potem musi sobie poradzić z tym wyborem reżysera? Ja myślę, że z racji wykonywanego zawodu lubię teatr, który jest oparty na aktorze po prostu, ale z drugiej strony myślę, że najważniejsza jest różnorodność. A gdybyś miał podać jakiś spektakl, który jest, powiedzmy, taką esencją najbliższą temu, co lubisz? Widziałem lata temu taki spektakl, było to Morze i Zwierciadło Odena w reżyserii Grzegorzewskiego i to było jakieś bardzo, bardzo mocne doświadczenie, które mi zostało do dzisiaj. Wasz teatr ze spektaklem Ojcze Nasz dostał się do głównej części konkursu Pestka Festival. Opowiedzcie o tym spektaklu. Jest to nasz pierwszy spektakl na podstawie tekstu Artura Pałygi pod tym samym tytułem z fragmentami Ślubu Witolda Gombrowicza. Powiem szczerze, że jest to już dla nas mega wyróżnienie, że jesteśmy w finale tego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Awangardowych bez względu na to, jaki będzie wynik tego konkursu. Jak powstał ten spektakl? Dlaczego wybraliście ten tekst i co w tym tekście było dla was najważniejsze? Powiem szczerze, że tekst wybrałam ja samodzielnie, dlatego że on dotyczy problemu jak relacja z rodzicami i własna tożsamość. Ten tekst został zainspirowany listem do ojca Franza Kafki. Bez względu na to, jakich mamy rodziców, przychodzi, myślę, taki wiek, kiedy zadajemy sobie te pytania, czy chcę być taki sam jak mój ojciec, czy moja matka, kim on dla mnie jest, czy jest dla mnie dalej autorytetem, czy właściwie już nie, czy mamy potrzebę, tak powiem, zupełnie zdeptać ten autorytet i zabić ojca w sobie, tak jak próbuje to zrobić właśnie Franio, czy wręcz przeciwnie. Więc myślę, że to są takie kluczowe pytania, które dla każdego człowieka bez względu na miejsce zamieszkania, kulturę, kraj są kluczowe, istotne. Przez język, którego używa Artur, przez kalki językowe, przez dowcip, następuje taka ciekawa kombinacja, bo z jednej strony właśnie mamy poważne tematy, a z drugiej strony jest to o takim zabarwieniu komicznym i komediowym. Kiedy i gdzie możemy was zobaczyć? Jesteśmy teatrem, który działa głównie we Wrocławiu, więc tam w najbliższym czasie, w ciągu najbliższego roku będzie można zobaczyć nasz spektakl, a nasz najbliższy plan to granie 2 maja na Międzynarodowym Festiwalu Pestka w Jeleniej Górze. Wystąpimy tam o godzinie 19 w Jeleniogórskim Centrum Kultury i bardzo serdecznie zapraszamy, jeśli Państwo jesteście z Jeleniej albo z okolic. O wszystkich naszych wydarzeniach możecie się dowiedzieć z naszego profilu facebookowego Teatr Kombinat. Niezależna Scena Młodych, @polskieradio.pl. Zapraszamy. I to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w Radiowym Domu Kultury. Agnieszka Żydłowska, to ja, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Anna Dudzińska. Mówimy już do usłyszenia wspólnie z duetem Dog Whistle. Aha, audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim, zim